Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Калі і як вы зарабілі свае першыя грошы? Аляксандр, студэнт, але ўжо другі год падпрацоўваю. Першы заробак я атрымаў на пачатку 1960-х. Калі ў выніку хрушчёўскіх эксперыментаў з кукурузай пачаў знікаць хлеб. Памятаю, падзыходзіш да чаргі, што віецца вакол хлебныя крамы, і да цябе малога, каб пастаяў разам з імі, у захапы кідаюцца адразу некалькі цётачак. У выніку такога нескладанага манеўру крамніца адпускала жанчыне лішні бохан хлеба, а гэтак званы сынок атрымліваў кулёчык, злепленых у камяк цукерак і рысак або падушачак. Але аднойчы нейкая добрая цётухна заплаціла мне за дапамогу 20 капеек. Для першакласніка гэта быў сапраўдны капітал. За 9 капеек я купіў малочнае марозіва, пасля чаго выпіў за адну капейку склянку газаванкі без сыропу і яшчэ цэлыя 10 капеек заашчадзіў на шчаслівае жыццё. Быў зроблены першы крок да разумення, што грошы – адзін з сімвалаў свабоды.